रुकू और आयतों के टाइटल को देखते हैं। रुकू का टाइटल वही है, काफ़लाए नबूवत के दूसरे सालार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 65, अल्लाह से डरो और उसका तकवा इख्तियार करो। आयत 66, बड़ाई के एहसास ने बात समझने ना दी। आयत 67, नबी अपनी सफाई पेश करते हैं। आयत 68, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं खैर ख्वाह हूँ। आयत 69, नेमतों को याद रखो तो फलाह पाओगे। आयत 70, क्या हम तुम्हारे कहने पे बाप दादा के तरीके को छोड़ दें, कौमों का एतराज। आयत 71, खुद ही नाम देते हो फिर इनकी इबादत करते हो। आयत 72, हमने नेक लोगों को बचा लिया और झुटलाने वालों की जड़ काट दी। मकासिद देखेंगे। कौमे आद के हालात जान सकें, बड़े लोगों से कैसे डील किया जाता है इसके मज़ीद तरीके सीखे जा सकें, इल्ज़ामात के जवाब में क्या रद्द अमल होना चाहिए ये सीख सकें, खैर ख्वाही कैसे पैदा की जाती है अपने अंदर खैर ख्वाही लाई जा सके, बाप दादा की अंधी तकलीद के बुतों को कैसे गिराया जा सके इसको सीख सकें, और नबियों को झुटलाने का क्या इंजाम होता है उस इंजाम को देखकर आज के दौर में अपने लिए नसीहत हासिल कर सके। बस जी, चलिए तिलावत सुनेंगे। وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين